بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد leo ikiwa ni tarehe 22 mwezi wa Ramadhan mwaka wa 1440 katika darsa ya kitabu sifatu ibadir rahman li sheikh al-fadil عبد الرزاق ابن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى تلفكية الصفة الثامنة صفة ثانية كتك صفة زواج بيما والله سبحانه وتعالى نيونغوني مصيفة أليزو زيورو ديشا الله سبحانه وتعالى كتك كتاب شاكي كتك سورة الفرقان عنايتهم بالدعاء والتضرع لله جل في علاه katika sifa ya waja wema wana inaya na jambo la kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala na kunyenyekea katika kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala qala azza wa jalla walladhina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun وجعلنا للمتقين اماما هي ايه ndani yake kuna dua ambayo wengi kati yetu sisi walillahi alhamdu wal minna tumehifadhi dua hii rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lilmuttaqina imama والذين يقولون نواله ونوسما ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين ايوه مولا wetu tupe katika wake zetu na watoto wetu aburudishayo macho قرة اعين kile kinachoburudisha macho ya mtu waja'alna lilmuttaqina imama na utujaalie tuwe waongozi kwa wacha Mungu. Hii ni dua adhimu sana ambayo atakikana muislamu daima amuombe Allah subhanahu wa ta'ala. Wengi katika watu leo walalamika utovu wa adabu watoto wao kuwakosea heshima, lakini tukijitizama makini tutakuta kuwa kuna upungufu fulani, mbali na upungufu katika ulezi tarbia, ambapo katika kile kinachochangia tarbia mzuri, baada ya kuwa kuna tarbia mzuri na dua kuwaombea watoto wetu ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما نپمبازو la macho na burudisho la macho ni pale mzazi anapomuona mtoto wake aelekea katika ibada, aelekea katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Na ili jambo nyinyi mliona, aweza kuwa yule mzazi mwenyewe ana upungufu yeye katika ibada, lakini hataki mtoto wake awe na upungufu aliokuwa nao yeye, bali ataka mtoto wake awe ni mfano mzuri kwa watu. Kila mzazi ataka mtoto wake awe mbora katika mujtamaa. Lakini je, tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala awe atawajaalia wake zetu na watoto wetu kuwa ni burudisho la macho yetu? Katika sifa ya watu wema ni wingi wa kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala awatengenezee kizazi chao. حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. ناي دعاء الله متفندش نزيلي متنبوفكي مياك 40 أو دائما كي يوم بي دعاء وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأصلح لي في ذريتي أومب أتنجنيفو كوكيزازي شاكي. نوتاونا دعاء يوينجي كتك واتويما بالنا متومة وكيومبسانا سواليه للكوا كيزازي شاو كيويني شاواتويما. إبراهيم عليه الصلاة والسلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. أكموم بالله سبحانه وتعالى سيكم كجيوم بنفسيك نكي زازي شاكي. بل إبراهيم عليه الصلاة والسلام أمي وفني وممكوب وكزازي شاكي وكوهم بيه ربنا وبعث فيهم رسولا منهم نمتو محمد صلى الله عليه وسلم كتوما مكوكبلي ودعاء يا إبراهيم عليه الصلاة والسلام دعاء ويوكتزام وتكوتكوا وتويما متوم والله ولكواني وينجي وكموم بالله سبحانه وتعالى كوسو كيزازي شاو. وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. هنالك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. قلن دعاء أنباز ولكوا كيوم بمتومي والله والله أوتنجنزيك ززيشاو سبحكونا راحة كتك نفسي ya mzazi kama kumuona mtoto wake ameelekea katika taa, ameelekea katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Fa min sifati ibadir rahman al-kummal, katika sifa za waja wa Allah waliokamilika, inayatuhum bidua, ni kuwa na inaya na kulishughulikia sana jambo la dua. فهم مفتقرون إلى الله تبارك وتعالى ملتجئون إليه مقبلون عليه ووجوا أهتجواك الله سبحانه وتعالى ومتاجي الله سبحانه وتعالى ويجمعك الله نكويلكيك الله سبحانه وتعالى وجميع حاجاته ومصالحهم الدينية والدنيوية يرجونها منه وحده لا شريك له. هجزاو زوتي مصلح ياو يوتي يكي ديني ناكي دنيا وامترجي الله سبحانه وتعالى بكي ياكي هنم شركنا ممبياو يوتي ويلكيزك والله سبحانه وتعالى. عندما كونا وزي وزمانيا wanapokosewa na watoto wao, hasa mimi nitazungumzia wazee wetu wengi ambao niliwakuta, waweza fanya kosa kubwa lakini ukamsikia akwambia ya waladi Allah yahdik, Allah yahdi, Allah yuslihak, ankasirika wewe akuombea hidayah. Allah yahdik, huwezi kujua Allah yahdik ipi yako uliisoma uliisema pale Allah subhanahu wa ta'ala akaitakabbal ile mtoto Allah akamhidi na kumuongoza. Sasa kuna kinyume chao. Sasa mwana laana wewe, pati gari likakugonga wewe, mwana wa kuvundika maguu wewe. Nasikia wazazi wengine wako hivyo. Kosa langu kumkubali babako. Tundu kama babako wewe. Sio mambo ya kipuzi kabisa. Hasa upande wa kina mama wakati mwingine utasikia Mtume sana watukthirna la'n. Nyinyi mwakithirisha sana kuwalani watoto. Mwana wa kugongwa na gari, huyo yagongwa na gari, waletwa kwako amebebwa. Kisha anaelia na ukelele mkubwa yeye. Si wewe ulimwapiza hapa? Wewe ndio umemwapiza. Kwa mzazi achunge sana kila anacho. Kwani wapungukiwa nini wewe kama ungemuombea hidaya yule mtoto Allah angemuongoza? Kwa nini uende kwenye kumlani? Yaani kipi cha kupungukia wewe kusema Allah akuongoze wewe? Allah akamuongoza yule mtoto wako ikawa ni kheri kwako duniani na akhera. Lakini ukamlaani wewe. Wewe huijui laana. Wakati mwingine tupata tabu na baadhi ya vijana kumbe wameapizwa na wazazi wao. Pata tabu. Mtaani hakukeliki. Anayepita na saa ishakwenda. Anayepita na kikoba chake vikishakwenda. Na ndo jambazi kule kweli. Nini? Kumbe mzazi wake alimlaani. Hasuluhiki. Kwa sababu ya laana alolaaniwa na mzazi wake. Kisha mkutole mzazi wenzangu anza misku zaba na zaja alai. Afadhali kungezaliwa nusu mkate tukala tukaishia. Ikaisha hivyo. Lakini huu ndio mtoto, lakini wewe ukumbuki katikati hapo hukumlani mtoto wako wewe. Manake hivi vitendo unavyofanya ni mtu anlaaniwa aswa maluni. Dhalim. Nini? Maapizo ya mzazi. Tuchungeni sana. Sasa badala ya kumuapiza wewe muombee hidayah. Kisha useme namuombea na muona suluhiki, si kazi yako wewe. Hiyo ni kazi ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wewe endelea kumuomba Allah muongoze mtu. Wala usikate tamaa. Kuna watu walipitia mambo makubwa sana. Lakini lau kama utamuona leo utasema huyu ndio fulani huyo. Subhanallah. Muqallib al-ahwal. Allah ageuza hali za watu ya akhi. Mtu ukamuona alikuwa muovu mkubwa kisha ghafla akageuka akawa mwema kuna kama yeye. Kumbe ni dua ya mzazi wake alimuombea. Na mtoto ambaye aombewa na mzazi wake biidhnillah hapati taabu bwana. Hapati taabu. Na nyinyi vijana mkijiona mpata taabu, hebu nendeni mkaangalia alaka yenu na wazazi wenu. Mwaishi vipi? Ukiona mambo yako hayanyoki, hebu rudi kwa mzazi wako. Muulize uko radhi kweli na mimi baba? Ama mama uko radhi na mimi kweli? Mbona? Ridha Allah fi ridha alwalidain. Kama alivyoeleza Mtume sallallahu alayhi wasallam. Radhi za Allah ziko katika kuridhia wazazi wako. Wewafanye unavyofanya mambo yako hayanyoki. Kumbe mzazi wako hana raha na wewe. Thumma hum fi du'a'ihim yahrisuna ala jawami'i du'a wa anfa'ihi. Kisha katika du'a zao hawa watu wema watafuta katika du'a zile ambazo maneno yake ni machache lakini kumekusanywa ndani yake mambo mengi sana makubwa yaliyo na manufaa na wao kuliko kufanya dua ndefu maneno machache lakini ndani yake yamekusanya khairi kubwa sana. Faqauluhum rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lilmuttaqina imama. Hadha ad-du'a, ukiangalia vizuri hii du'a, min ajma'i ad-du'a'i wa anfa'ihi, ni katika dua zilizokusanya mambo mengi na dua zilizo na manufaa makubwa sana. Fafihi awwalan du'a al-mar'i bi an taqarra 'aynuhu. Mwanzo kabisa hapa kuna dua ya yule mja Allah ampe kiburudisho cha macho apate kinachompumbaza macho yake. ويسعد قلبه بصلاح اهله واولاده. Na moyo wake upate furaha na burudiko kwa kutengenea mkewe na watoto wake. Kuna watu waishi na taabu bana. Majumba haya yameficha mambo bana. Watu waishi na subra tu. Subra tu. Tafanyaje bana? Lakini kuna watu wake zao wasumbua. Kamuona mtu yatembea peke yake azungumza usifikirie afanye adhkar. Unaweza kufikiria mtu afanye adhkar sema subhanallah kumsema sasa balaa gani wasikia subhanallah kumsi subhanallah yosema sasa balaa gani inshani kabisa sasa itakuwaje sasa kumbe mtu yozungumza peke yake ana taabu huyo nini huko nyumbani huko kuna kero la mwaka huko akiingia tu ndani nyumba bismillah simu ikipigwa kuna watu waitikia naam sio kuna watu bismillah aha hiki hivi ha inshallah yani taabu waishi na taabu na kuna wengine waishi maraisi bila nchi waishi na furaha katika majumbani yani wake zao wakiingia ndani ya nyumba wakati sasa wanawake hawa wataka dua ndio wapate haswa hawa walewa hawa bila dua hawa tapata taabu hawa wataka dua hakuna kitu kingine waombe dua rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lilmuttaqina imama daima muombe dua Allah awaongoze kwa sababu vishawishi katika mujtama ni vingi sana vya kuharibu ule mwenendo wa sawa sawa na maadili ya kisawa sawa ya wake zetu na watoto wetu wallahi mujtama umekuwa na balaa nyingi na hakuna kitakachomuokoa mja isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake kwa hivyo watu waelekee kwa Allah subhanahu wa ta'ala wamuombe leo mtoto wako akitoka salama katika mujtama huu wallahi mshukuru Allah subhanahu wa ta'ala mshukuru sana kwa sababu kiangalia asilimia ya wale vijana ambao wamekwenda katika mambo ya balaa ni wengi zaidi kuliko wale waliotengenea ni wengi sana na watu waona kule kwenye balaa ndio maendeleo yani kijana akivaa kama amevaa t-shirt yake ile kama shati ainue kola sio hivi kisha kitembea dunda hivi kisha suruali yake ameweka nusu makalio sio alafu hapandi matatu ni kukaa kipanda matatu yashika hivi yani yuhangi vile huyo ndo ameendelea huyo alafu kichwa chake ukiangalia kimeketi kama kisigi hivi wale ndege wale kimenyolewa ovyo ovyo sasa huyo aonekana ameendelea na usishangae kuna mababa wengine ndo kiburudisho chake kile si wazima tumeona mwanangu kidume ule hatuna watu kiwa mtu ni huyo afurahia mtoto wake kwa namna hii hatuna mtu na huku si kuendelea hii ni balaa wallahi balaa sasa ukiangalia katika mujtama utakuta vijana wengi wako katika mrengo kama huo na ni wachache sana utampata mtu yuko katika istiqama na misimamo ya kisawa sawa kwa hivyo dua kwa wingi sana hii ni faida pia hapa yapatikana wayasaadu qalbuhu bi salahi ahlihi wa auladihi fi madha fi ta'abbudihim wa akhlaqihim wa ta'amulatihim wa aishihim wa birrihim bi walidayhim wa ghairi dhalika mambo gani ya kuburudisha macho ya kuburudisha moyo watoto kuelekea katika ibada kadhalika akhlaq nzuri wakawa na tabia nzuri waamiliana na watu vizuri waishi maisha ya dini mazuri wawafanyia wema wazazi wao yani hakuna raha kama hizo mzazi wewe waishi mtoto wako uko chini yako kuna nini baba wahitaji labda wataka kunituma niko hapa chini yako akikuona umeenuka yuko karibu na wewe pale ushakuwa mtu mzima lakini ushakuwa mtu mzima bado wewe yule mtoto utaka wewe umwangalie mwanangu acha hizo ya nini bwana kila siku unaletewa kesi wewe mara shampiga huyo mara ashaenda kufanya zahma kule mara ashafanya hivi kila siku unaletewa kesi mpaka utu uzimani tushalea shekhe na bado mpaka leo tukuongoza mwanangu na wewe ndio utakana sasa hivi uwe ni kama mzazi sasa waangalie wazazi wako sasa kiburudisho cha moyo ni yule mtoto ambaye ana sifa nzuri kama hizi thumma qawluhum waj'alna lilmuttaqina imama yatadhammanu ad-du'a بصلاح النفس أولا وجعلنا للمتقين إماما ndani yake mna dua ya mtu kutengenea nafsi yake mwanzo tena ودلالتها على الخير حتى يكون بعد ذلك قدوة للآخرين في خصال الخير nakuwaongoza watu katika khairi mpaka uwe ni mfano kwa watu kukufuata katika khairi fayatamma an-nas bihi wa yaqtadu bisamtihi watu wakawa wamfuata yeye na kuiga mwenendo mzuri wake mwenendo mzuri alikuwa nao bimaana wamuomba Allah utengenee wewe na uwe ni mfano kwa waumini wa kufuata wewe nyuma mimi nataka kuwa kama mtu fulani mtoto wangu nataka awe kama mtoto wa fulani mimi pia nataka ni yani uwe ni mfano mzuri kwa watu waongoza watu kwa mfano si kwa maneno tu kwa mfano yani mtu akikuangalia tabia yako muamala wako na watu mzuri namna unavyoamiliana na watu wazima na watoto na wazazi wako watu wakao wachukua mfano mzuri wewe ni imam lilmuttaqin ni kiongozi unayewaelekeza wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala na hapa si lazima uwe imam wa msikiti bwana haimaanishi hivyo ama uwe kiongozi wa nini wa nchi maana yake ni kuwa watu waiga mwenendo wako mzuri uliokuwa nao ndio wachukuliwa kuwa wewe ni imam kwa sababu watu huko nyuma wakuiga kwa kuangalia ule mwenendo mzuri uliokuwa nao na wao pia wataka kuwa kama wewe fala yumkinu lil'abdi an yakuna qudwatan wa imaman lilmuttaqina ba'dahu illa in kana mutaassiyan bilmuttaqina qablahu muqtadiyan bihim fi nafsihi harisan ala tahsili khisal alkhair walfalah na haiwezekani kwa mja kuwa ni mfano na kiongozi kwa wacha Mungu watakaokuja baada yake isipokuwa yeye mwanzo akiwaiga wacha Mungu waliokuwa kabla yake yeye kawaiga wao kwa hivyo akawaiga katika nafsi yake mwenyewe mwanzo yeye akawa yufuata zile nyao za wacha Mungu anapupa katika kupata sifa za khairi na kufaulu fa inda dhalika sayahrisu almuttaquna ala alittisai walitimami bihi na hapo ndio utapata wacha Mungu watamuiga wale wa baada yake sasa watamuiga yeye na kumfuata na kumuiga vile alivyo katika mwenendo wake walintifaa bitawjihihi wa hadihi na kunufaika na miongozo yake na vile anavyoongoza watu ولهذا ينبغي على كل مسلم ان يحرص على هذا الدعاء سبب هيو يمباسا كلا مسلم او ينقوبا يكويومبا هي دعاء usiwache kuiomba hii dua ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما دائما muombe Allah hii dua waweza kuona ni maneno machache lakini ndani yake imebeba khairi ya dunia na akhira wa an yakuna ala lisani iwe daima hii dua katika ulimi wake lianala hadha alkhair alazim alladhi tadhammanahu ili aipate hii khairi kubwa ambayo iko ndani ya hii dua awe atakithirisha kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala rabbana هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما نفكر دعاء قريب صوت الشيف هذه ما كما هوجي يحفظي بس فanya wakati wako usome ukisoma mara 30 40 50 utashika kisha ukiwa waiomba kila wakati hautaisahau itabakia na wewe biidhnillah katika maisha yako kisha uangalie maisha yako yatakavyobadilika kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Na sisi matatizo yetu leo mengi ukiangalia utakuta kuwa tuko mbali na kumuomba sana Allah subhanahu wa ta'ala. Yaani mbali na zile dua labda mtu pengine ataomba katika swala zile ambazo ziko kwenye swala basi nje huku hawezi kukaa mtu kando akamuomba Allah subhanahu wa ta'ala dua. Yaani tenga wakati wako wewe ukikaa kando kimuomba Allah subhanahu wa ta'ala tena sana, haswa katika zile nyakati ambazo dua zaidi ukubaliwa, kama katika thuluthi ya mwisho ya usiku, baina ya adhana na iqama. Kadhalika ikiwa mtu amefunga, dua yake hairegeshwi. Na wewe mzazi kumuombea mtoto wako, dua hairudishwi na Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika wakati wa mwisho kabla ya wakati wa mwisho wa jumua ila sa'atul akhira, kabla ya kutua kwa jua la Ijumaa, awe mtu ataomba sana dua wakati ule, pia ni wakati wa kukubaliwa dua. Lakini tujiangalie sisi na hizi nyakati zinavyopita, zapita ovyo hizi nyakati, wala hakuna chochote cha maana sisi tufanye. Kwa hivyo Allah tuimizane katika kuipata hii sifa kwa kumuomba sana Allah subhanahu wa ta'ala, haswa hii dua. Na hii ndio sifa ya mwisho iliyotajwa na Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul Furqan, والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما. كيش الله سبحانه وتعالى اكختمشا kwa kutaja malipo ya watu hawa wema nini, na khitimisho باذن الله تعالى tutamalizia katika kikao kinachokuja insha Allah تعالى, iwe ndio kikao chetu cha mwisho cha hii darasa. Na tukimaliza biidhnillah, risala inayofuata ni bawa'ithul khalas min adh-dhunub, bawa'ithul khalas min adh-dhunub. Na ni risala ambayo imekusanya misingi au mambo ambayo yamsaidia muislamu kujiweka mbali na madhambi, na mambo ambayo muislamu akiyajua yatamsaidia biidhnillah kujiweka mbali na maasiya na madhambi. Na hii risala nafikiri ikiwa tutaisoma saa hii, kwa sababu Ramadhani ndio iko katika hali ya kuondoka, huenda ikatusaidia sana, haswa wale ambao ni madhaifu katika nafsi zetu, kuwa baada ya Ramadhani wengi hurudi katika ile hali ya mwanzo waliokuwa nayo. Kwa pengine asa itatusaidia katika kutukumbusha yale mambo ambayo yatatuweka mbali sisi na kumaasi Allah subhanahu wa ta'ala. Na ni maneno ya Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake ambacho wengine ukiita Uddatu Sabirin, na wengine wasema Aidatu Sabirin. Amechukua Sheikh Abdul Razzaq hafidhahullah fasl katika hicho kitabu, kisha akafanya taaliq. Na hizo taaliq pamoja na maneno al-Qayyim tutaanza kuyasoma baada ya kumaliza hii risala insha Allah ta'ala moja kwa moja bi idhnillah. Naktafi bi hadha al-qadr, wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.